był program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 29 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Zaleśna-Sowera i Krzysztof Zyblewski. Akcja w obronie polskich szkół na Białorusi pod znakiem zapytania. Na protest nie zgodziły się władze Grodna. Następny test rakietowy Korei Północnej. Komunistyczny reżim wystrzelił pocisk krótkiego zasięgu. Komediodramat The Square, zwycięzcą 70. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Władze białoruskiego Grodna nie zgodziły się na demonstrację w obronie polskich szkół. Miał ją zorganizować w piątek nieuznawany przez władze Związek Polaków na Białorusi. Jego działacze protestują przeciwko planom wprowadzenia poprawek do ustawy edukacyjnej, zakładających zmniejszenie liczby przedmiotów nauczanych w języku polskim. Poza tym, jak mówi szefowa Związku Polaków na Białorusi Angelika Borys, do polskiej szkoły w Grodnie przyjmowanych jest coraz mniej dzieci. Chętnych jest 60, a może się uczyć 48 uczniów. Jest to sztuczne ograniczenie liczby chętnych dzieci do polskich szkół. Myśmy mówili o tym na samym początku i nic się w tej kwestii jak na razie nie zmieniło. W dwóch polskich szkołach na Białorusi, w Grodnie i Wałkowysku, uczy się około 870 uczniów. Placówki powstały na początku lat 90., a ich budowę sfinansował polski rząd. Szkoły działają w ramach białoruskiego systemu edukacji i podlegają białoruskim przepisom. Referendum w Konstancinie Jeziornie dotyczące metropolii warszawskiej jest nieważne. Frekwencja wyniosła 29%. Zabrakło 100 głosów, poinformowała gminna komisja referendalna. Większość mieszkańców opowiedziała się przeciwko przyłączeniu gminy do Warszawy. Pod koniec kwietnia Prawo i Sprawiedliwość wycofało projekt dotyczący ustroju stolicy, który przewidywał, że warszawska metropolia objęłaby ponad 30 gmin. Kilka podwarszawskich gmin, m.in. Błonie i Milanówek, odwołały referenda. Głosowania odbędą się 4 czerwca w 6 gminach, a tydzień później w kolejnych dwóch. Następna próba rakietowa Korei Północnej. Według południowo-koreańskiej armii Pjongjang tym razem testował pocisk krótkiego zasięgu typu Skut. Próbę rakietową ostro potępiła Japonia. Według Tokio było to pogwałcenie rezolucji ONZ. Biały Dom oświadczył, że o teście został poinformowany prezydent Donald Trump, a prezydent Korei Południowej zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Rakieta wystrzelana została z bazy w pobliżu miejscowości Wonsan we wschodniej części Korei Północnej. Źródła wojskowe w Seulu twierdzą, że był to pocisk krótkiego zasięgu typu Skut. Po pokonaniu około 450 km rakieta zakończyła lot w Morzu Japońskim. Według władz Japonii pocisk spadł do akwenu, który jest wyłączną strefą ekonomiczną Japonii. Komunistyczna Północ w tym roku testowała już rakiety krótkiego i średniego zasięgu, a także zmodyfikowane wersje pocisków, które, jak deklarują władze w Pjongjangu, mogłyby osiągać cele na innych kontynentach. Niewiele ponad tydzień temu testowano pocisk średniego zasięgu. W niedzielę północno-koreańska agencja prasowa podała zaś informację o testach rakiet ziemia-powietrze. Pjongjang kontynuuje testy rakietowe pomimo ostrzeżeń o konsekwencjach tego programu. Państwa grupy G7 uznały, że zagrożenie ze strony komunistycznej Korei jest jednym z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi obecnie świat. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Blisko 100 weteranów odznaczonych. W Giżycku swoje święto mieli żołnierze, strażacy, funkcjonariusze Straży Granicznej, Boru i innych służb, które wykonują misje za granicą. A w ramach obchodów Dnia Weterana był uroczysty apel i wyróżnienia przyjmowane z rąk przedstawicieli MON-u i MSWiA. Otrzymało je 48 żołnierzy i 43 funkcjonariuszy. Żołnierze zostali uhonorowani odznakami za rany i kontuzje oraz resortowymi wyróżnieniami. Funkcjonariusze podlegli pod MSWiA dostali natomiast odznaki za służbę na misjach poza granicami państwa. Po uroczystym apelu rozpoczął się wojskowy piknik. Pamiętać, dbać o to i... Cześć im pamięci. Dla weteranów imprezy związane z ich świętem to okazja do podzielenia się ze społeczeństwem swoimi przeżyciami, ale też możliwość spotkania z kolegami z misji. Jest jakaś konsolidacja tego ruchu weterańskiego. Spotkania takie przybliżają nas i ukazują społeczeństwu ten trud i wysiłek, jaki wniósł żołnierz Wojska Polskiego poza granicami państwa. Mówi Tadeusz Sąsiadek, który w latach 90. brał udział w misjach w Libanie i Syrii. Polscy żołnierze angażują się w zagraniczne misje od ponad 60 lat. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Dzień weterana obchodzony jest w Polsce od 2012 roku. Złota palma dla filmu The Square Rubena Östlunda. O główną nagrodę 70. Festiwalu w Cannes ubiegało się poza zwycięskim komediodramatem 17 produkcji. Ceremonię prowadziła olśniewająco piękna Monika Bellucci. Signore e signori, buonasera. Ladies and gentlemen, good evening. Mesdames et messieurs, bonsoir. Wyraziła nadzieję na coraz większą obecność kobiet w sztuce filmowej. Jakby na poparcie jej słów, pierwsza nagroda Złota Kamera przypadła właśnie kobiecie, Leonorze Serai. Za najlepszy scenariusz wyróżniono dwoje twórców, Lynn Ramsey i Yorgosa Lanthimosa. Za najlepszą aktorkę uznano Dianę Kruger, aktora Joaquina Phoenixa, a za reżyserię nagrodzono Sofię Coppolę, zaś Grand Prix Jury przyznano Robinowi Campillo za 120 uderzeń na minutę. Nagrodą specjalną wyróżniono olśniewającą urodą i talentem Nicole Kidman. Wreszcie nadeszła pora na ogłoszenie laureata Złotej Palmy. W towarzystwie Juliette Binoche zrobił to Pedro Almodóvar. La Palme d'Or est attribuée à le film de Ruben Östlund, Die Square. Ceremonia rozdania nagród zaskoczyła wszystkich humorem i lekkością. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łoniewski. W piłkarskiej Lotto Ekstraklasie w czubie tabeli status quo swoje mecze wygrała pierwsza czwórka. Zacznijmy od lidera. Legia wybrała się do Kielc i pokonała Koronę 1-0. Goście wygrali zasłużenie, uważa obrońca Korony Bartosz Rymaniak. Muszę przyznać, tutaj wygrał zespół lepszy. Nie ma co mówić, że przypadkowo przegraliśmy, po prostu Legia prowadziła grę. My byliśmy zaangażowani, żeby wygrać to spotkanie, żeby odwrócić te losy meczu do końca. I na pewno był to mecz fajny do oka, bo było dużo akcji, szybkie tempo. Ale tak mówię, no suma summarum wygrał zespół lepszy. Zwyciężyła Legia, swój mecz nie bez trudu wygrała też 2-1 w Niecieczy Jagiellonia, mówi jej pomocnik Jacek Góralski. Chcieliśmy za wszelką cenę ten mecz wygrać. No i tak się stało, szkoda tych niewykorzystanych sytuacji. No i co, teraz czekamy na ostatni mecz z Lechem Poznań, tam będziemy chcieli zdobyć kolejny punkt. Wspomniany Lech namęczył się, ale 2-1 pokonał Wisłę Kraków. Bez problemów 4-0 z Pogonią wygrała Lechia. W tabeli prowadzi Legia z dwoma punktami przewagi nad Jagiellonią, Lechem i Legią. W ostatniej kolejce Legia zagrał siebie z Lechią, Jagiellonia w Białymstoku z Lechem i nudy na pewno nie będzie. Nie było jej też w sobotnich meczach w grupie spadkowej. Po nich wiemy tyle, że z ligi spada Ruch po remisie 1-1 w Gdyni z Arką. Niebiescy mogą mieć jednak spore pretensje do sędziów. Trudno zrozumieć, jak mogli uznać bramkę Rafała Siemaszki dla Arki zdobytą ręką, ale stało się jej Ruch będzie grał w pierwszej lidze. Drugim spadkowiczem będzie albo Arka, albo Łęczna. Ta przegrała 1-3 z Lubinem. Piast 4-0 ograł Wisłę Płock. To w kraju, a za granicą głównie finały krajowych pucharów. W Anglii Arsenal lepszy od Chelsea wygrał 2-1. W takim samym stosunku w Niemczech Borussia odprawiła Eintracht. W Hiszpanii Barcelona 3-1 pokonała Alaves. Nożną zamieniamy na piłkę ręczną i śpieszymy poinformować, że mistrzem Polski po drugiej finałowej wygranej z Orlenem Wisłą Płock zostali szczypiorniści Vive Tauronu Kielce po raz 14 w ogóle i 6 z kolei. Nasze siatkarki nie zagrają tymczasem w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata. Wszystko przez to, że przegrały 2 ostatnie mecze turnieju kwalifikacyjnego. Najpierw 2-3 z Czeszkami, wczoraj 0-3 z Serbią. Co innego nasi żużlowcy. Dali popis jazdy w Grand Prix Łotwy i zajęli cały podium. Wygrał po raz pierwszy w karierze Piotr Pawlicki, drugi był Patryk Dudek, trzecie miejsce zajął Maciej Janowski. To w sobotę, wczoraj jechała już Ekstraliga i w najciekawszym spotkaniu w derbach ziemi lubuskiej w meczu pomiędzy Stalą Gorzów a Falubazem Zielona Góra padł remis. Poza tym wygrywali gospodarze Sparta Wrocław z Włókniarzem Częstochowa, Toruń z Rowem Rybnik i Unia Leszno z GKM-em Grudziądz. W Formule 1 w Grand Prix Monaco, gdzie podobno wyprzedzać się nie da, na postoju w pitstopie Kimi Raikkonen dał się jednak wyprzedzić, raczej na polecenie szefów Ferrari Sebastianowi Vettelowi. Trzeci był Daniel Ricciardo. W Giro d'Italia prowadzący do wczoraj Nairo Quintana musiał z kolei uznać wyższość na ostatnim etapie. To była jazda indywidualna na czas Toma Dumoulina i to Holender cieszył się z wygranej w całym wyścigu. A w tenisowym, wielkoszlemowym Roland Garros sensacja już pierwszego dnia. Z French Open pożegnała się turniejowa jedynka. Angelika Kerber przegrała z Jekaterinę Makarową. Odpadł też po pierwszym meczu Jerzy Janowicz. Sposób na niego znalazł Japończyk Taro Daniel i słyszymy się za godzinę. A będziesz mówił o płaczących mężczyznach? Bo wczoraj widziałem dwóch na boiskach. Kto? Na jakich boiskach? No, jeden płakał na Lechii, a drugi kończył przygodę z Romą. Ach, oczywiście, no, że właśnie, tak. Płakali to obaj. Trzeba wspomnieć o tym panu szczególnie, który kończył przygodę z Romą. To prawda. A, teraz o pogodzie. Iść pogodnie, ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Po południu możliwe burze z gradem, jedynie na południowym wschodzie przez cały dzień bez opadów. Ciśnienie waha się, a temperatura od 23 stopni w Trójmieście i Suwałkach, 24 w Elblągu i Kołobrzegu, 25 w Pile i Łomży, 26 w Warszawie, Szczecinie, Toruniu, Katowicach i Krakowie, 27 w Łodzi, Poznaniu, Chełmie i Przemyślu, 28 stopni w Gorzowie i w Wałbrzychu, do 29 stopni we Wrocławiu. Gdybyś jeszcze nie wychodził, bo będzie sprawa, no, za chwilę. Zostanę. Dobrze. Trójka.

wiem, czy pan się zorientował, ale mamy poniedziałek. Słyszę, że się pan zorientował. Pytanie jest do pana teraz. Ale są gorsze wiadomości, wie pan? Że? Niż poniedziałek, bo jednak poniedziałek się powtarza co jakiś czas, więc można się w sumie przyzwyczaić. Zdradzę panu sekret. Mhm. Z badań naukowych wynika, aż że tak? 1/7 pana życia... Aha, to są poniedziałki? To poniedziałki. To nie jest do końca precyzyjne. Wiedziałem, że będzie pan wątpił. To zależy, którego dnia się urodziłem i którego umrę. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry. Dzień panu. Dobry jeszcze raz. Ostatnio mieliśmy pytanie od pana Pawła, lat 8. Mhm. Teraz jest równie poważne pytanie od Mai, lat 7. Przyznam się, że to jest coś, co mnie też nurtuje od wielu lat. Czy ślimaki mają nos i uszy? Znaczy, ja rozumiem pytanie pani Majki, przy okazji pozdrawiam Majeczkę. To pytanie w istocie jest takie, czy ślimaki słyszą i czy czują zapachy? Tak, czują zapachy, ale nie słyszą. Nic? Nic. Czyli jak mówimy... Są głuche jak... Wie pan, co pan teraz zrobił? Przecież te wszystkie biedne dzieci teraz będą mówiły ślimak, ślimak, wystaw rogi ze świadomością, że on tego nie słyszy. One nie słyszą. Poza tym mają wszystkie zmysły, znaczy węch, wzrok, nawet równowagę, nawet zmysł równowagi mają, ale są strasznie głuche, znaczy nie wiem, niemuzykalne. Po prostu nie słyszą. No trudno. Ale z drugiej strony, jeżeli czują jakieś drgania, wibracje, no to jeżeli dźwięk jest taki rockowy, powiedzmy, nie wiem, Guns N' Roses, Acid Drinkers, stawiamy ślimaka przed tą główną kolumną, to mogłoby mu muszle zdmuchnąć, więc wtedy by chyba poczuł. A wie pan, że w Acid Drinkers gra gentleman, który ma przezwisko... Ślimak? Ślimak. Pan żartuje sobie ze mnie. Nie. Majko, mają nos. Mają nos w tym sensie, że po prostu czują zapachy i czują też smaki. Zmysł powonienia, zmysł smaku, one są sobą bardzo, bardzo blisko. Zasada ich działania jest w zasadzie taka sama. My zresztą też, my ludzie, bardzo często nie jesteśmy w stanie rozróżnić, czy wrażenie, które odbieramy, to jest tak naprawdę zapach czy smak. Ślimaki, nie wiem, czy pan wie, że one są brzuchonogami i mają jedną nogę. Mają jedną nogę, mają jeden brzuch. Jeden brzuch to niespecjalnie może dziwić, bo my też w sumie mamy jeden, ale mamy dwie nogi, a ślimaki mają jedną. Mhm. Otwór oddechowy mają gdzie indziej niż otwór gębowy. Mhm. My oddychamy ustami, co zresztą jest... Albo noskiem. Albo noskiem, ale co jest, powiem panu, takim dosyć eksperymentem niebezpiecznym ewolucji, ponieważ u nas bardzo łatwo krzyżuje się droga oddechowa z pokarmową. W efekcie niewiele trzeba, żeby się zakrztusić i to tak prawda. Na śmierć się zakrztusić. To są poważne rzeczy. Natomiast u ślimaków jest zupełnie inaczej. Ślimak się nie zadławi z prostego powodu. Ślimak nie oddycha tym samym miejscem, którym je. Otwór oddechowy ślimaków jest najczęściej u podstawy muszli. I tak jak wspominałem, mają rzeczywiście zmysł węchu, wzroku, równowagi, ale kompletnie nie mają słuchu. Węch mają na czułkach. Mogą mieć dwoje czułków, dwie czułki lub czworo. Tak, czworo. Czworo. Mhm. Węch, czułek, nie czułków. I węch mają na czubkach wszystkich czułek, czyli czterech. Mhm. Natomiast wzrok mają, czyli oczy, mają tylko na dwóch. Jeżeli mają cztery, to na dwóch mają oczy, na pozostałych dwóch nie mają oczu. Swoją drogą tak się zastanawiam. Jak ślimak ma długie czułki i tak by sobie skrzyżował, czy wtedy lewa z prawą mu się pomyli? Pan go zapyta. Ale głuchy jest przecież. No wiem właśnie. No to będzie kłopot. Może trzeba smak mu napisać. Smak i węch to w zasadzie to samo. Mają smak oczywiście w otworze gębowym i w tym otworze mają też coś, co się nazywa tarką. Czyli takie miejsce, którym rozdrabniają, rozcierają swoje jedzenie. I to miejsce, ta tarka to jest taki, tak sobie to wyobrażam, takie zbiorowisko takich małych ząbków. Nie tak jak my ułożonych z grubsza po kolei. Rzędowo. Tak obok siebie, jeden obok drugiego. Dobrze, dziękujemy bardzo. A wie pan, teraz tak zdałem sprawę jeszcze, że ślimak w zasadzie nie ma szans, żeby sobie wybił zęba. Dlaczego? No bo nie ma tak w środku bardziej, tak wszystkie jedno obok drugiego. A gdzie miałby sobie wybić, na rowerze? No nie wiem, mógł spaść z kamienia. Albo w bójce, wie pan, z innym ślimakiem. Ja on ma jedną nogę. Ciekawe, jak one kopią. A tym czółkiem. Czółkiem mu między oczy. A co, odchodzimy za daleko moim zdaniem czasami. Moim też. Bardzo przepraszamy państwa. Doktor Tomasz Rożek, to się dzisiaj już więcej nie powtórzy. Do jutra. Do jutra. Acid Drinkers o poranku. 22 minuty po siódmej. Czas na prasę i Krystian Hanka. Powiedziałem, że na pierwszych stronach dziś wspomnienie Zbigniewa Brzezińskiego, ale lepiej sytuację i całą historię, bohaterstwo oddają tytuły. Brzeziński genialnie oceniał sytuację. To jest choćby tytuł krótkiego wywiadu z doktorem habilitowanym Bogdanem Szklarskim z Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, który wysoko ocenia styl analizowania sytuacji przez Zbigniewa Brzezińskiego. Dziś w Polska The Times. Brzeziński nie był doradcą do spraw bezpieczeństwa pokroju Kissingera, mówi, który był uznawany za wzór do naśladowania i genialnego stratega. Natomiast późniejsza kariera akademicka Brzezińskiego, jego wypowiedzi, książki ujawniały genialny umysł. To znaczy pokazały człowieka, który potrafił zrozumieć daną sytuację w 5 minut i opowiedzieć ją wszystkim ludziom takim językiem, który oni zrozumieli. To rzadka cecha. Był pożądanym mówcą. Jako wpływowa osoba miał kontakty z republikanami i z demokratami. To, że pracował w Białym Domu u Cartera, nie zamykało mu takich kontaktów, ocenia dr Szklarski w Polska Times. Dziennik pisze: globalny Amerykanin w czasach małej Ameryki. O Brzezińskim tak właśnie, bo najlepszym z zagranicznych lobbystów interesów Polski. Czytamy dalej. I nie przestał być Polakiem, wspomina Jędrzej Bielecki. Zapamiętałem go najlepiej z lat 2006-2007, gdy Ameryka George'a Busha coraz mocniej brnęła w konflikt iracki. To był okres, gdy USA wciąż jeszcze wierzyły w koniec historii, utrzymanie na wieczność Pax Americana po załamaniu Związku Radzieckiego kilkanaście lat wcześniej. Ale nam, korespondentom polskich mediów w Waszyngtonie, Brzeziński konsekwentnie powtarzał, że interwencja przeciw Saddamowi była błędna. Oznaczało to roztrwonienie pozycji światowego hegemona uzyskanej dzięki wygraniu zimnej wojny. I dalej, ale mimo tak błyskotliwej kariery Brzeziński nigdy nie przestał być mocno przywiązany do ojczyzny, której pozbawili go komuniści. Będziemy mówić po polsku, uciął, gdy w jednym z wywiadów chciałem podpowiedzieć po angielsku słowo, którego profesorowi akurat zabrakło. Tu nie było miejsca na żadne negocjacje, wspomina Jędrzej Bielecki w Rzeczpospolitej. Adam Michnik, redaktor naczelny Gazety Wyborczej, też wspomina Brzezińskiego w takim krótkim wywiadzie w Gazecie Wyborczej. Wszędzie go słuchano, nigdzie nie lekceważono. I wspomina choćby taką sytuację, że w 2004 roku poparł rewolucję na Majdanie, ale Ukraińcy byli rozczarowani. Owszem, bo on uważał, że NATO powinno zapewnić, że nigdy nie przyjmie Ukrainy. Moim zdaniem wtedy przestrzelił. Tak bardzo realistycznie stąpał po ziemi, że aż za bardzo. To było stanowisko jakby nie jego, Zbiga, tylko takie jałtańskie. No i Michnik kończy słowami. Polska i demokracja wiele mu zawdzięczają, choć nie był żołnierzem wyklętym, zadbałbym, by w Warszawie stanął jego pomnik. Mówi Adam Michnik w tekście Zbudujmy pomnik Zbigowi w wywiadzie, tak zatytułowanym dziś w Gazecie Wyborczej. Obok jeszcze inna rozmowa z Andrzejem Lubowskim, autorem książki Zbig, człowiek, który podminował Kreml. Niepokoiło go odsuwanie się Polski od rdzenia Unii. A kogo Zbig doprowadzał do szału? O tym Witold Gadomski pisze jeszcze na stronie niżej. My także będziemy rozmawiali o profesorze i to już niedługo, za 10 minut. Już widziałem, za szybą pojawił się gość. Zapraszamy na tę rozmowę. A co tam, panie, w polityce? To krótko. Rzeczpospolita pisze, że PiS mimo wpadek jest silniejsze, a wiosenne roszady w Platformie. I jeśli PiS więcej wpadek nie będzie, to prezes Kaczyński może mieć dobry humor. Michał Szurżyński pisze o dobrym humorze prezesa Prawa i Sprawiedliwości, który może na wakacje, bo to taki czas stagnacji i cementowania trochę sondaży, może wyjechać się w dobrym nastroju. To w Rzeczpospolitej. Tutaj także, że nadciąga kolejna fala zwolnień w ochronie. Nawet 10 tysięcy pracowników ochrony straci pracę pracę w lokalnych spółkach security. A jak jest źle, pisze Wyborcza dzisiaj na pierwszej stronie o tym, że wykwalifikowani pracownicy z umowami o pracę, wyposażeni w kajdanki, pałki i monitoring, takie wymogi stawia ZUS we Wrocławiu w przetargach na całodobową ochronę swoich budynków. Na godzinę pracy pracownika ochrony ZUS przeznacza 16 zł. To kwota, która nie daje możliwości zatrudnienia pracowników w zgodzie z przepisami prawa. Pisze dziś Gazeta Wyborcza. Przykład w Płocku wcale nie lepszy. ZUS płaci grosze. Dziś na pierwszej stronie o tym państwo przeczytają. Kim jest Magdalena Bogumił i dlaczego jest ważna w sprawie Amber Gold? Pisze dzisiaj o tym Gazeta Polska codziennie. Choć Sławomir Nowak powiedział, że nie zna tej pani, to jednak jest to osoba, która na pewno stanie przed komisją. Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku, którym kierowała, nie wszczął postępowania wobec spółki Marcina P. do momentu jej upadku. Tymczasem Amber Gold nie rozliczała się z Urzędem Skarbowym. To jest istotne, ponieważ to właśnie gdańskie urzędy zapomniały o spółkach Marcina P. Czytamy dzisiaj w Gazecie Polskiej codziennie. Nasz dziennik donosi o tym, że przy MSZ-cie powstanie specjalna komórka, która będzie promować liderów polonijnych. Rada Harcerstwa Polonijnego pomoże wypromować liderów polskości, zapowiedział wiceminister Dziedziczak. A dziennik Gazeta Prawna snuje, kreśli, maluje, bo jest także infografika całej trasy S3, plany, jak to ma wyglądać. Z Czech do portów, miliardy na trasę S3. Trasa bardzo droga, bo będą dwa tunele w okolicach Wałbrzycha. No ale jak to powstanie? No proszę, takiej drogi, szerokiej jak morze, jasna, długa, prosta i w tunelu. Jeszcze nie ma. 27 minut po 7. Za chwilę skrót wiadomości. Something in the way I realize I'm wrong. Never awakening dreams, never shaking in the nightmare song. And the sea washes in from the left and the right. When I sleep through a day, I'll sit up by my count of toes on my feet. Hands on my head, all the reasons why I toss and turn and face instead. And the sea washes in, left and right. When I sleep through a day, I'll sit up by my count of toes on my feet. Rain around the house and lights in my eyes. There's a devil in my TV and God's in the sky. And everyone around me is falling quick. They say you better run fast or you're gonna get sick. The sea washes in from the left to the right. When I sleep into a day, I'll sit up by my count of toes on my feet. Hands on my head, all the reasons why I toss and turn to face instead. The sea washes in left to the right. When I sleep into a day, I'll sit up by my count of toes on my feet. Hands on my head, all the reasons why I toss and turn to face instead. Zapraszamy do reklamy. Świat pędzi do przodu. Przełomowe technologie pozwoliły nam odkryć nowe możliwości niemal w każdej dziedzinie życia. Niemal. W motoryzacji to właśnie dziś rozpoczyna się nowa era. Rewolucyjny hybrydowy napęd Lexusa definitywnie zmienia rzeczywistość. Wspólnie pożegnajmy technologię diesla. Hybrydowe modele Lexusa już od 890 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan. Sprawdź szczegóły oferty specjalnej u autoryzowanych dealerów. Lexus. Witajcie hybrydy. Żegnajcie diesle. Komfort w upalne dni? Już teraz w Lidlu króluje len. Dla niej m.in. zwiewna sukienka lub spodnie z lnem tylko 39,99. A dla niego koszule z lnem w wielu wzorach jedynie 37 zł za sztukę. Lidl, co tydzień coś nowego. Teraz w Grecji jak na Helu. Tylko Orange znosi roaming od 15 czerwca. W Unii Europejskiej korzystasz jak w Polsce. W ofertach na abonament twoje nielimitowane rozmowy i SMS-y, pakiety internetu bez dodatkowych opłat. Więcej w cenniku usług w roamingu na orange.pl. Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, 7:30 minęła. Anna Zaleśna-Sewera. Jej zadanie to prześwietlić reprywatyzację w Warszawie. O 16 w Ministerstwie Sprawiedliwości zbierze się po raz pierwszy komisja weryfikacyjna. Spotkanie będzie miało charakter organizacyjny, ponieważ Sejm nie wybrał jeszcze jednego członka komisji. Mówi przewodniczący komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki. Odbędziemy też pierwszą dyskusję na temat tego, jakimi ewentualnie nieruchomościami komisja zajmie się w pierwszej kolejności. Więcej o pierwszym posiedzeniu komisji weryfikacyjnej powiemy w serwisie Trójki o 8. Prezydent Rosji gościem w Wersalu Władimira Putina przyjmie około godziny 14 prezydent Francji Emmanuel Macron. To będzie ich pierwsze spotkanie. Do rozmowy obu prezydentów dojdzie przy okazji organizowanej wspólnie przez Pałac w Wersalu i Muzeum Ermitaż w Petersburgu wystawy poświęconej rocznicy wizyty cara Piotra Wielkiego we Francji w 1717 roku. Już 60 osób zginęło w trwających od początku kwietnia w Wenezueli antyrządowych protestach. Jak podała prokuratura, wczoraj w szpitalu zmarł mężczyzna, który został ranny w starciach z policją podczas sobotniej demonstracji. Przeciwnicy prezydenta oskarżają Nicolasa Maduro o zapędy dyktatorskie. Domagają się jego ustąpienia i rozpisania nowych wyborów. Ameryka odda dziś hołd bohaterom. Z okazji Dnia Pamięci w Stanach Zjednoczonych będą parady, koncerty, akademie i zloty motocyklowe. Prezydent Donald Trump złoży kwiaty na słynnym cmentarzu Arlington. Dzień Pamięci jest świętem państwowym w USA. Mieszkańcy mają wolne. To wszystko w skrócie. W Trójce poresz na ekonomię. Na program zaprasza sponsor. Producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Egiert. Dzień dobry. Minister rolnictwa ma dziś rozmawiać w Brukseli o unijnym wsparciu w związku z afrykańskim pomorem świń. Krzysztof Jurgiel spotka się z komisarzem do spraw rolnictwa Philem Hoganem. Na linii Warszawa-Bruksela ostatnio iskrzyło. Komisja zarzucała Polsce brak konkretnych planów dotyczących ochrony w związku z ASF. Ministerstwo Rolnictwa odpierało zarzuty, mówiąc o niezweryfikowanych informacjach. O szczegółach Beata Płomecka. To będzie pierwsze spotkanie unijnego komisarza z polskim ministrem od czasu, kiedy Phil Hogan pod koniec kwietnia zarzucił Warszawie brak planów, które pozwoliłyby poradzić sobie z afrykańskim pomorem świń. Polska zabiega o unijne wsparcie szacowane na 90 milionów euro od jesieni ubiegłego roku. We wniosku do Brukseli Ministerstwo Rolnictwa pisało o trzech formach pomocy. Wyrównanie strat dla rolników, pomoc dla zakładów przetwórczych lub rzeźni oraz wsparcie dla niewielkich gospodarstw. Na razie Komisja Europejska pozytywnie zaopiniowała tylko wniosek o wyrównanie strat i przeznaczyła na ten cel niespełna milion euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O 4% urosła polska gospodarka w pierwszym kwartale 2017 roku w porównaniu do tego samego okresu w roku 2016. To już wiemy. Natomiast 31 maja będzie bardzo ważny dzień z punktu widzenia wszystkich, którzy obserwują wydarzenia w polskiej gospodarce. Główny Urząd Statystyczny opublikuje bowiem szczegółowe dane na temat wyników naszego PKB w pierwszych trzech miesiącach tego roku. Już wiemy, że było bardzo dobrze, a w środę dowiemy się, dlaczego tak się stało. O tym, jaka jest sytuacja na rynku walutowym, mówi dla Trójki Marek Rogalski z domu maklerskiego BOŚ S.A. W poniedziałek rano złoty słabnie wobec dolara, słabnie nieznacznie wobec euro, wobec franka i złoty zyskuje cały czas wobec funta, który traci na fali gorszych sondaży przed wyborami 8 czerwca. Widać, że ten tydzień już nie będzie taki dobry jak poprzedni. Pewien przełom na złotym chyba już jest za nami, więc najbliższe dni upłyną raczej pod znakiem takiej konsolidacji na złotym i być może dalszego osłabienia. Jeżeli chodzi o kluczowe informacje, to czekamy na 8 czerwca. 8 czerwca, tak jak wspomniałem, wybory Wielkiej Brytanii, ale dla rynków ważniejsze będzie posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. Tak więc warto kupić obcą walutę przed wakacjami, no bo dołek już blisko. A dziś frank szwajcarski kosztuje 3 zł 83 grosze, euro 4 zł 17 groszy, dolar 3 zł 74 grosze, a funt brytyjski kosztuje 4 zł 79 groszy. Na program zaprosił sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Jak informuje pan synoptyk, jeszcze pogodnie, ale i tu takie letkie niedomówienie i w tym niedomówieniu chyba się coś czai. W ciągu dnia będzie się chmurzyć i przelotnie padać, po południu możliwe burze z gradem, przez cały dzień słonecznie tylko na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, temperatura od 23 stopni w Słupsku i Suwałkach, 26 w Warszawie, Grudziądzu, Kielcach, Tarnobrzegu i Bielsku-Białej do 29 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nie wszystko w życiu uchodzi na sucho. Na przykład jak pęknie wężyk od pralki. Dlatego zamiast liczyć na szczęście, kup ubezpieczenie PZU Dom z szerokim zakresem ochrony i pakietem usług Assistance. Zapłacisz mniej niż myślisz i w razie awarii otrzymasz pomoc fachowca. Odwiedź dom pzu.pl, agenta lub oddział. PZU. Możesz na nas polegać. W Media Expert tydzień mega przecen. Na przykład automatyczne ekspresy ciśnieniowe z funkcją cappuccino. Taniej nawet o 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Jeśli masz pociąg magnetyczny do nauki i karmisz się nie tylko biofizyką chleba, to zapraszamy na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik pod hasłem Ziemia. Będzie naukowo, doświadczalnie i odkrywczo. Rozgrzej swoje neurony. Nauka nie boli. Czekamy w sobotę 3 czerwca od godziny 11 do 20 na PGE Narodowym w Warszawie. Wstęp wolny. Transmisja na polskieradio.pl. Sponsorem pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Mamo, a dlaczego mięso ze Stokrotki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie, idealnie świeże. Na przykład obiadowa ćwiartka z kurczaka, jedyne 3,49 za kilogram, a pomidory polskie tylko 3,44 za kilogram. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty ósma. Wspominając pana Zbigniewa w trójkowych porankach, zaczniemy od Bacha i rzucimy wszystko, co złe. I słuchamy dziś kolejny odcinek. Dziś trochę gorzkie wspomnienia i refleksje wykształconego muzyka. Zbigniew Wodecki. Boli mnie ta niesprawiedliwość, bo ja grałem w takiej orkiestrze, siedziałem też z tyłu i wiedziałem, jaki trzeba będzie jeszcze lat i życia poświęcić temu, żeby zagrać, powiedzmy sobie, nie wiem, Szymanowskiego, prawda? Czy piątą symfonię betonową, jak się to mówiło. Piąta symfonia betonowa. Czy dziewiątą. No i to, te nuty są napisane. To jest trudne wszystko. Musieliśmy ćwiczyć. I to wymaga, no po prostu poświęcić temu trzeba życie. Po czym, a wystarczy się nauczyć tę pszczółkę maju, cóż, i proszę pana, proszę, już jest 10 razy tyle i pieniędzy, i tego. No nie ma sprawiedliwości niestety. I z tym się trzeba, dlaczego o tym mówię, że jak powiedziałem, każdy śpiewają. Mamy świetnych wokalistów, świetnych aranżerów muzyków, mamy świetnych pianistów. Naprawdę grają światowo ludzie, o czym państwo nie wiedzą. I państwo się nie dowiedzą tego, jakich mamy muzyków, jak państwo sami się nie nauczą słuchać muzyki. Poszukaj muszli na brzegu morza, w brunatnych algach, w zielonej wodzie. Nadejdzie chwila, gdy dojrzysz ją wreszcie, choć taka chwila nie zdarza się co dzień. Więc weź tę muszlę i niech ją osuszy wiatr, który dziewcząt włosy rozwiewa. Wspomnieniem lata ze snu obudzona, wraz z tobą nieśmiało, nieśmiało zaśpiewa. Że znajdziesz na, na, na, na, na, na mnie znowu, fa, na, fa, fa, fa. Zatrzymasz na, na, na, na, na, przy sobie, na, na, na, na, na, że niebo, fa, na, fa, fa, fa, błękitne, na, na, na, na, na, zakocha, na, na, na, na, na, się w tobie. A potem muszlę zabierzesz ze sobą do domu w Kielcach, w Warszawie czy Łodzi. I muszlę w cieniu pożółkłych firanek szarzej je w kurzu na starej komodzie. Więc weź tę muszlę i niech ją osuszy wiatr, który dziewcząt włosy rozwiewa. Wspomnieniem lata ze snu obudzona, wraz z tobą nieśmiało, nieśmiało zaśpiewa. Że znajdziesz na, na, na, na, na mnie znowu, fa, na, fa, fa, fa. Zatrzymasz na, na, na, na, na przy sobie, fa, na, fa, fa, fa, że niebo, na, na, na, na, na błękitne, na, na, na, na, na zakocha, fa, na, fa, fa, fa się w tobie, na, na, na, na, na, na. Znajdziesz mnie znowu. To Zbigniew Wodecki. Zapraszamy na kolejne spotkanie. To już jutro dokładnie o tej samej porze. W tej chwili za 18 minut 8. Zapraszamy do Trójki. A w poniedziałki rano rozmawiamy o sprawach międzynarodowych i teraz też tak trochę będzie. W sobotę rano dotarła do nas smutna informacja o śmierci profesora Zbigniewa Brzezińskiego, między innymi doradcy prezydenta Cartera. W studiu gość, pan Andrzej Krajewski, były korespondent i Polskiego Radia i Telewizji Polskiej w Waszyngtonie. Początek lat 90. i troszkę porozmawiamy o panu profesorze. Zaczniemy może od tych zdjęć, bo przyszedł pan do nas ze zdjęciami. Na obu zdjęciach i pan, i profesor Brzeziński. Tutaj chyba troszeczkę luźniejsza atmosfera, bo widzę krawaty poluzowane. Tak, to było jakieś rodzinne spotkanie. To znaczy, o ile pamiętam, bo nie jestem pewien, a niestety nie mam zwyczaju podpisywania zdjęć fatalne, więc w rodzinnym albumie po prostu znalazłem je. To była jakaś taka okazja, chyba była wystawa żony Brzezińskiego i z tej okazji byliśmy na jakimś przyjęciu, no i to właśnie jest tam zdjęcie, stoimy tam, taki bardzo młody po lewej stronie Jacek Żakowski, tak. No, rodzina profesora. A drugie to zdjęcie bardziej oficjalne, takie przy okazjach, które często się zdarzały, mianowicie w Centrum Studiów Strategicznych w Waszyngtonie, gdzie jeżeli profesor miał coś do powiedzenia, a często miał coś do powiedzenia, wtedy po prostu tam nagrywaliśmy z nim jakieś krótkie wypowiedzi. I co było bardzo charakterystyczne, o dwóch rzeczach trzeba było pamiętać z profesorem. Po pierwsze, absolutnie nie wolno było mu przypinać mikrofonu do krawata. Ponieważ tak, powiedział mi, że kiedyś jakaś telewizja japońska zrujnowała mu bardzo ładny krawat i on sobie nie życzy. Więc klapa marynarki, ostrzegałem od razu technika, prawda, żeby tutaj nie było problemu. A druga rzecz, profesor był genialny, jeśli chodzi o to, ile ma mówić. On nie chciał być cięty, doświadczony człowiek wiedział, jak to jest, w związku z tym wydał, panie Andrzeju, ile? Ja mówię, ale panie profesorze, pan nie, panie Andrzeju, ile? Ja mówię, no minutę. Mówił 58 sekund. I to się dawało wziąć w całości, bez żadnych cięć, bez niczego. No. Podobno trudno się z nim rozmawiało. Jeśli człowiek był nieprzygotowany. To jest ważne. No to ja powinienem zamilczeć, bo mnie się jakoś nie rozmawiało trudno. No, może, no nie wiem. No nie. Poważnie. Rozmawiało się z nim naprawdę bardzo dobrze. Jego polszczyzna była wspaniała. To znaczy, ja widziałem też ewolucję jego polszczyzny. Im więcej właśnie w latach i 80., potem 90. jej używał, tym ta polszczyzna była lepsza. No, nie miał tego fatalnego zaśpiewu amerykańskiego, który niektórzy na Greenpointie nabywają, to kara na kornerze, prawda, po miesiącu nabywają. On był w tych Stanach w zasadzie całe życie, a tego zaśpiewu nie nabył, tej amerykańskiej mowy. Myślę, że o to dbał bardzo. Tak, on o to bardzo dbał, dla niego to było bardzo ważne. A po prostu wypowiadał się, no, w najważniejszych sprawach. Ja pamiętam takie, no, właściwie wezwanie do profesora. Nowak do mnie zadzwonił, dyrektor Radia Wolna Europa na emeryturze, ale on uważał, że no, ma prawo i z przyjemnością, jak dzwonił do mnie, to potrafił o 7 rano zadzwonić. Kiedyś zadzwonił i mówi, wie pan co, może warto byłoby, że pan poprosił o rozmowę profesora Brzezińskiego, on ma coś do powiedzenia. To był 92-93 rok, o ile pamiętam. No więc zadzwoniłem, umówiliśmy się, przyszedłem i krawat, prawda, tu wszystko robimy tak, jak trzeba. I profesor mówi, pułkownik Kukliński powinien zostać uniewinniony, powinien dostać stanowisko w Polsce. To jest sprawa dla Polski niesłychanie ważna. No to była sensacja. No i trzeba powiedzieć, że od tej interwencji Kuklińskiego, zresztą w sprawie Kuklińskiego, do profesora Brzezińskiego. Trzeba zresztą powiedzieć, że to z kolei wiem już od samego Kuklińskiego, że kiedy no, został, prawda, przywieziony do Stanów, Profesor Brzeziński spotkał się z nim w hotelu Four Seasons w Waszyngtonie, pokazał mi, gdzie to jest i powiedział te no właściwie takie historyczne zdanie, pan się Polsce dobrze zasłużył. To były słowa Brzezińskiego. I Brzeziński stał za tym, że jednak sprawa Kuklińskiego została załatwiona, jak wiemy, mimo ogromnych trudności, mimo zrozumiałych, ogromnych oporów, ale jednak została załatwiona. To jest zasługa Brzezińskiego, tak jak myślę, że w ogromnym stopniu zasługą Brzezińskiego było też to otwieranie tych różnych zakamarków, pukanie w różne miejsca w Waszyngtonie, żebyśmy weszli do NATO. No właśnie, bo to tak się często mówi, nasz człowiek w Waszyngtonie. To nie był nasz człowiek. To nie był nasz człowiek. Właśnie wartość Brzezińskiego polegała na tym, że był to Amerykanin, pełnej krwi Amerykanin, absolutnie amerykański patriota, który jednocześnie potrafił być Polakiem, polskim patriotą, ale rozumiał interes Polski no nie w sposób zaściankowy, nie w sposób nacjonalistyczny, powiedziałbym w sposób historyczny. To on jest też autorem tego stwierdzenia, że Polska, już teraz po 89 roku oczywiście, ma najlepszy okres w swojej historii od czasu rozbiorów. To naprawdę były jego słowa. To również jego słowa, że Ukraina jest, jeżeli no to Rosjanie oczywiście, radzieccy mu to pamiętali, a potem Rosjanie, że Rosja, a przedtem Związek Radziecki bez Ukrainy nigdy już nie będzie mocarstwem. To o to chodzi, żeby polska polityka musi uwzględniać istnienie niezależnej, niepodległej Ukrainy. To jest priorytet polskiej polityki zagranicznej. On to niesłychanie mocno podkreślał i działał na rzecz tego. Obserwował to pan z bliska w Waszyngtonie, początek lat 90. Jak bardzo pomocny był pan profesor w polskich sprawach, między innymi kwestia NATO. Kim był dla dziennikarzy, też to jest fajne. Ale także dla dziennikarzy Polski, był autorytetem. Był takim przewodnikiem naszym. Ale to na przykład było inaczej, z Nowakiem było inaczej. Nowak potrafił, tak jak mówiłem, zadzwonić o 7 rano i wydawać dyspozycję, co należy zrobić. Profesor Brzeziński był jednak innej rangi człowiekiem, tak można powiedzieć. Zresztą Nowak, starszy od niego, uznawał autorytet Brzezińskiego. Te stosunki między nimi były bardzo ciekawe. Brzeziński nie zabierał łatwo głosu, natomiast wtedy, kiedy mówił rzeczywiście rzeczy ważne. No, trzeba było się z tym, należało się z tym liczyć. No, kara była prosta. Jeżeli przychodziło się z głupotami, jeżeli się publikowało jakieś fragmenty, to następny raz już zaproszenia nie było, albo była po prostu odmowa rozmowy. Może jeszcze jedna rzecz z typu szkoda, że państwo tego nie widzą, ale można znaleźć zdjęcia gabinetu Brzezińskiego właśnie w Centrum Studiów Strategicznych. Otóż on miał tam taki pokój dla ekip telewizyjnych, prawda, dla gości, przedpokój można powiedzieć, gdzie można było usiąść, wypić kawę i tak dalej, no i swój gabinet, w którym odbywały się nagrania, albo też był jeszcze osobne miejsce. No i otóż tam ja zobaczyłem, na czym polega wartość autoprezentacji, tak bym to nazwał. Tam wisiały zdjęcia Brzezińskiego z najważniejszymi tego świata, ze wszystkimi amerykańskimi prezydentami, z Chińczykami, z Rosjanami. To było starannie przygotowane. Ja go nawet kiedyś spytałem. On mówi, panie Andrzeju, no przecież tu przychodzą nieraz jacyś ludzie, którzy w ogóle pojęcia nie mają, kim jestem. No ja im nie będę tego opowiadał. Tak, no, zdjęcia tak to należy robić. Za siebie. Tak. Nie wiem, czy ktoś zadał to pytanie, ale Zbigniew Brzeziński bardzo przydałby się dziś Donaldowi Trumpowi, bo jak przeglądam strony zagraniczne, to znów ten styk amerykańsko-rosyjski jest bardzo silny. Wie pan co? Być może, ale mam pewne wątpliwości. Dlaczego? Dlatego, że Donald Trump to nie jest prezydent, który kogokolwiek słucha. A przynajmniej niekonsekwentnie, bo zdarza mu się słuchać, ale tylko zdarza. Myślę, że Brzeziński bardzo szybko zrezygnowałby z bycia ignorowanym. O. Ale korzystał Barack Obama i jak napisał po śmierci pana profesora, byłem jednym z wielu prezydentów, którzy korzystali z jego mądrości i rady. Tak, i miałem tego bardzo śmieszny dowód podczas już późniejszej bytności w Ameryce. Jakoś tak się złożyło, że rozmawiałem z Brzezińskim i on wtedy był na Hawajach, opowiadał mi i zadzwonił do Białego Domu, dlatego że była jakaś ważna informacja, którą miał do przekazania Obamie. I pytam, jak to zrobił. Mówi, bardzo prosto, z budki telefonicznej. No, tylko trzeba było znać ten numer, tak jak do papieża. Toż to Mówił pan o tym, że jak pan profesor miał się wypowiedzieć minutę, to mówił 58 sekund. To był taki umysł potężny, analityczny, ale też w łatwy sposób przedstawiający swoje myśli? Właśnie, wielcy ludzie to mają. Nie sztuka mówić niesłychanie skomplikowanie o skomplikowanych sprawach, dlatego że wtedy krąg słuchaczy, krąg odbiorców, no jest wąski. Tylko ci ludzie, którzy naprawdę się znają. Natomiast jeśli chodzi o sposób komunikowania się, szczególnie właśnie w mediach elektronicznych, w telewizji, w radiu, rzeczywiście profesor Brzeziński był niesłychanie precyzyjny, nie tworzył wielowątkowych zdań, nie mówił tak, że nie dało się skończyć. Nie, to były proste soundbite'y. Tak to się przecież w tym naszym slangu mówi. I to było do wzięcia od razu, bez żadnego cięcia. To było świetne, wszyscy wiedzieli, o co chodzi. No tak, wielki umysł i wielki komunikator. Profesor Zbigniew Brzeziński. Dziękujemy panu bardzo. Redaktor Andrzej Krajewski, były korespondent i Polskiego Radia i Telewizji Polskiej w Waszyngtonie. Dziękuję. Dziękujemy za spotkanie. Za 8 minut 8. Zajrzymy do prasy. Krystian Hanke. Przebiegnijmy się zatem po tych stronach zagranicznych. Donald Trump wraca do krajowych kłopotów, pisze dziennik Gazeta Prawna. Prezydent podczas pierwszej zagranicznej podróży uniknął wpadek, ale nie uciekł od kontrowersji związanych z jego niejasnymi kontaktami z Rosją. Odwołanie szefa FBI, a teraz w centrum zainteresowania śledczych jest Jared Kushner, zięć prezydenta i jeden z jego najbardziej wpływowych doradców. W grudniu zeszłego roku, czyli jeszcze zanim Trump objął władzę, miał on rozmawiać z rosyjskim ambasadorem w USA, Siergiejem Kisiakiem, na temat stworzenia tajnego kanału komunikacji między Białym Domem a Kremlem i to za pomocą rosyjskiego systemu łączności. Czytamy w dzienniku. A według nieoficjalnych informacji doradcy Trumpa intensywnie zastanawiają się, w jaki sposób opanować kryzys. Jedną z rozważanych opcji jest stworzenie wewnątrz Białego Domu tak zwanego gabinetu wojennego, który miałby się zajmować tylko sprawą rosyjskich kontrowersji. Czytamy dziś w dzienniku, w Gazecie Wyborczej, Trump igra z wojną. Dawid Warszawski pisze, wybrany, by przywrócić wielkość Ameryki, prezydent odziedziczył skomplikowaną sytuację na świecie i ją w krótkim czasie jeszcze pogorszył. Gdzieś w końcu będzie chciał odnieść jakiś sukces, pisze publicysta Gazety Wyborczej. A sama Rosja też dziś na stronach zagranicznych. Putin jedzie do Paryża, by, i tu cytat, wyrąbać okno. Czytamy. Wacław Radziwinowicz, Wyborczej, pisze, prezydent Rosji będzie dziś we Francji z naprędce przygotowaną wizytą, by według moskiewskich mediów wyrąbać okno do Europy, czyli wyprowadzać Rosję z izolacji niczym car Piotr I 300 lat temu, pisze Gazeta Wyborcza. I w tej samej sprawie Gazeta Polska codziennie pisze, Putin wprosił się do Paryża. Prezydent Francji Emmanuel Macron zdecydował się na przyjęcie prezydenta Rosji w Pałacu Wersalskim. Przywódcy obydwu państw spotkają się dziś w Paryżu na otwarciu wystawy celebrującej jubileusz 300 lat stosunków francusko-rosyjskich, donosi Codzienna. Dziękujemy. To poranna prasa i Krystian Hanke. Za 6 minut będzie 8. Męskie granie, orkiestra, zagramy? Tak, zagramy. Łamiemy szyfry chmur.